w każdym razie na pewno jedynka i Polskie Radio 24. Cześć, kochani. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie. Dobry wieczór. Ale nazwiska się zgadzają. Jeszcze ważne nazwiska przypomnimy. Jacek Czarnecki, Renata Grochal i Roch Kowalski. Bardzo wam dziękujemy za ten komentarz. Czekamy na więcej. To już za chwilę. Przypomnijmy. Godzina 22. Tu Polskie Radio. Program pierwszy, program trzeci i Polskie Radio 24. To jest program specjalny po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów tej drugiej tury wyborów prezydenckich. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy na antenie jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Przed mikrofonami raz jeszcze Małgorzata Żuchowska i Karol Surówka. Dobry wieczór Państwu. No to przypomnijmy raz jeszcze informację tego wieczora, która pewnie zdezaktualizuje się szybko. Pewnie zaraz będą już nowsze, ale na ten moment sondaż Ipsos dla Telewizji Polskiej. Między innymi tutaj w tym miejscu dziękujemy telewizji za udostępnienie tych danych. 50,3% otrzymał Rafał Trzaskowski i na ten moment on jest tym najprawdopodobniej zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki miał zdobyć poparcie na poziomie 49,7%. Bardzo podobny wynik daje sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Telewizji Republika. Tak, różnica jest mniejsza, bo tam jest 50,17 Rafał Trzaskowski, 49,83 Karol Nawrocki. Policzyli ci z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, którzy ten sondaż przeprowadzali, że to jest różnica mniej więcej 60 tysięcy głosów, więc w przypadku badania Ipsos dla Telewizji Polskiej to mniej więcej dwa razy tyle, czyli... Gdzieś około 100 tysięcy głosów zdecyduje o tym, tak myślę, kto będzie kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej. Te wybory przejdą do historii, jeżeli chodzi o te liczby, jeżeli chodzi o to, jak mała jest różnica, ale też frekwencja jest prawdopodobnie historyczna. 72,8%. Tak ankieterzy, tak sondażownie opisują frekwencję w tych wyborach prezydenckich. Dla Republiki podaje nieco niższą tutaj, ale to dosłownie... Ale i tak mobilizacja była ogromna. Spływają też pierwsze dane, które otrzymujemy od Telewizji Polskiej. Tam pierwsze bardzo ciekawe zależności, pierwsze bardzo ciekawe wnioski już można wyciągać. Kobiety, mężczyźni? Właśnie. No, jak państwo sądzą? Mam pewne podejrzenia. Mężczyźni, 54,3? Na Karola Nawrockiego. Tak, 45,7 Rafał Trzaskowski. Kobiety? 45,8 Karol Nawrocki, 54,2% Rafał Trzaskowski. Czyli gdyby decydowali tylko panowie, prezydentem zostałby Karol Nawrocki. Gdyby decydowały tylko panie, prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. No przez całą kampanię przypominano Rafałowi Trzaskowskiemu, że kobiety mają moc. Bardzo mnie to cieszy, ale jeszcze ze względu na wiek, bo to też ciekawe, w tych przedziałach wiekowych też toczyła się bitwa, prawdziwa bitwa. I teraz mamy tak, 18,29 wygrywa Karol Nawrocki. 51,9 do 48,1. 30,39 znowu wygrywa podobnie Karol Nawrocki. 40,49 tutaj już zaczyna się zmieniać sytuacja. 52,8 dla Trzaskowskiego, 50,59 znowu Karol Nawrocki. Nie wiem, czy dobrze. Nie, Rafał Trzaskowski, ale 60 i więcej. Minimalna dosłownie 0,2% różnica na korzyść Karola Nawrockiego. Te wszystkie dane będziemy się zagłębiali, cały czas spływają nowe, ale w tym miejscu przenieśmy się do tego sztabu, który na ten moment określany jest jako zwycięski, czyli sztab Rafała Trzaskowskiego. Tam jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dobry wieczór. Dobry wieczór ponownie. W sztabie już można by rzec, że trochę spokojniej, ale jeszcze pół godziny temu nie słyszeliśmy tu własnych myśli państwa i moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Panie pośle, jakie pierwsze myśli panu przebiegły przez głowę, gdy usłyszał pan ten wynik exit poll? Żeby po prostu podziękować i to również czynię u państwa na antenie, każdej osobie, bo tu naprawdę każdy głos decyduje, jak widać, i jest na żyletki o tym, że zwycięży, mam nadzieję, Rafał Trzaskowski. Czeka nas długa noc. Dzisiaj dziękujemy, ale mam nadzieję, że rano wszyscy obudzimy się w Polsce, gdzie prezydentem będzie Rafał Trzaskowski. Tego życzę nam wszystkim, bo wiem, że tak jak Warszawę potrafił zjednoczyć, jest świetnie przygotowany, doświadczony, potrafi odbudowywać swoje i mam nadzieję, że odbuduje Polskę, bo tutaj takie słowa ze sceny padły. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wyciąga rękę do tych, którzy na niego nie głosowali. Ja pamiętam, jak Andrzej Duda dokładnie 10 lat temu mówił, że będzie budował, a odbuduje wspólnotę, i po tych 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy są jeszcze większe podziały, więc Rafał Trzaskowski ma te umiejętności odbudowywania i my na pewno musimy też w tym pomóc, bo Polska nie zasługuje na takie emocje i takie podziały. Polska to jest dumny naród, gdzie może naprawdę można się różnić, ale on pokazał, że jest w stanie z każdym rozmawiać, nawet z Mentzenem, przy takich wielkich różnicach, i taką Polskę widzimy, więc oprócz tego, że będziemy dumni, że będzie dobrze przygotowany, to będzie jeszcze uczciwy, będzie stał na czele prawa, no i sprawiedliwości tak de facto Polsce. Będzie bardziej patrzył w przyszłość czy w przeszłość? Bo tutaj są takie głosy, że najpierw rozliczenia, czy najpierw realizacja obietnic wyborczych. Na pewno na prawa wymiaru sprawiedliwości to będzie oczko w głowie Rafała Trzaskowskiego, bo on zawsze o tym mówił i chyba wszyscy na to liczą, że zostanie to raz na zawsze rozstrzygnięte, żeby była niezależna wymiar sprawiedliwości i rozliczenie tych, którzy kradli w poprzednich latach, ale tym już się on nie będzie zajmował, dlatego że w demokratycznym państwie wymiar sprawiedliwości się musi zajmować rozliczaniem, a on ma się zajmować między innymi wskazaniem kierunków rozwoju Polski, odbudowywanie właśnie tej dyplomacji w Europie i na świecie, zbliżanie, jednoczenie nas z Europą. Tak tego bardzo teraz potrzebujemy w tych niepewnych, niejasnych czasach. No, Ukraina chyba, Ukraińcy troszeczkę odetchnęli, jak usłyszeli te wyniki exit poll. Tak, chociaż wszyscy liczymy, że ta wojna się na Ukrainie zakończy i przyjdzie też moment na odbudowywanie też Ukrainy i wszyscy możemy, i Polacy mogą na tym też dużo zarobić, więc tyle pomagaliśmy Ukrainie, więc bez sensu dzisiaj kłócić się na samej końcówce i wprowadzać taką narrację, jak wprowadzał m.in. Nawrocki. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Premier zapowiadał po wyborach rekonstrukcję rządu. Czego się pan spodziewa? Że premier dotrzyma słowa. Będzie rekonstrukcja. To, ale też między innymi ona wynika z tego, że trzeba będzie na nowo zbudować te relacje Pałac Prezydencki, rząd. Rząd, jak słyszymy, też premier to powiedział, będzie mocno odchudzony. Jeden z najmniejszych w Europie. To też dobry sygnał. I mamy 2,5 roku do kolejnych wyborów, więc już się przygotowujemy. No ma być też renegocjacja umowy koalicyjnej. Dzisiaj ze sceny padały podziękowania dla współkoalicjantów. No tak, ale to i koalicjanci o tym mówią, że będą nowe rozmowy, ale chcemy, i to jest pewne, chcemy dalej współpracować, to jest najważniejsze, bo tego ludzie oczekują. Jaka pierwsza decyzja, pana zdaniem, nowego prezydenta? Będzie kilka. Na pewno odbudowywanie z jednej strony wspólnoty w państwie, z drugiej strony dyplomacji i w Europie i na świecie, a z trzeciej strony pierwsze ustawy, no, między innymi ta dotycząca kwoty wolnej od podatku, myślę, bardzo istotnej i ważnej. No taka zapowiedź zresztą w kampanii wyborczej padła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Jański. Bardzo dziękuję. Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Dziękujemy, Sylwio. Jutro o 10:00 kolejna konferencja PKW. Ciekawa jestem, czy będzie ostatnią. O 23:00 Late Poll, czyli kolejne badanie sondażowe, i my też już będziemy wiedzieć tam więcej. Tam margines błędu jest mniejszy, około 1% w tym Late Poll. Uśmiecham się. No dobrze, to sprawdzamy, co w tym drugim sztabie, bo nie mówimy, kto wygrał, kto przegrał. Wszystko może się zdarzyć. Tam jest Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór, Mariuszu, ponownie. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja obserwowałem już nie jedną kampanię wyborczą, nie jeden wieczór wyborczy, też te wieczory, gdzie ogłaszano klapę, gdzie ogłaszano przegraną tych, którzy zapraszali nas na ten wieczór wyborczy. I bardzo często to tak wyglądało, że ci, którzy przegrali, dosłownie wymykali się gdzieś tam bokiem i nawet nie chcieli z dziennikarzami na temat tej klęski rozmawiać. Ale dzisiaj tutaj początkowo też myśleliśmy, że po tym przemówieniu Karola Nawrockiego, a później Jarosława Kaczyńskiego, po tych podziękowaniach ze sceny, po tym jak muzyka już wybrzmiała, że politycy wyjdą, rzeczywiście część z nich wyszła, ale za chwilę jednak wrócili. No i później mówili do nas jak jeden mąż, że to nie jest przegrana, że to remis, a może nawet zwycięstwo. No i o tym, że będą czuwać całą noc i aż do tych pierwszych realnych wyników, które poda Państwowa Komisja Wyborcza, wszystko może się rozstrzygnąć, i przekonywali, że to właśnie Karol Nawrocki, choćby o włos, ale wygra. Tak też mówił w rozmowie ze mną poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. No, różnica jest minimalna, można powiedzieć remis, i my wierzymy, że ten remis okaże się na końcu zwycięski. Jak będą podsumowane wszystkie głosy, to się okaże, że zwyciężył Karol Nawrocki, zwyciężyliśmy te wybory prezydenckie. czy można powiedzieć, że czegoś zabrakło na tej ostatniej prostej, bo mówiło się, że po pierwszej turze większość była przeciwko rządzącym, w związku z tym, co się stało? I większość była przeciwko rządzącym i mam nadzieję, że tak było do samego końca i w drugiej turze również większość opowiedziała się za Karolem Nawrockim, przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, przeciwko Donaldowi Tuskowi. To oczywiście okaże się po podliczeniu wszystkich głosów, ale jak spojrzymy na tą niewielką różnicę i porównamy tą niewielką różnicę z tym, jak zmieniały się wyniki wyborów 5, 10, 15 lat temu, to zawsze kandydat konserwatywny na koniec liczenia głosów miał właśnie te 0,5% więcej głosów niż było podawanych na początku, więc tutaj noc będzie bardzo emocjonująca i my wierzymy, że oczywiście rano będziemy świętować zwycięstwo. Czy Państwo będą też rozważali ten wariant zaskarżenia właśnie tego wyniku wyborczego, czy składania skarg na poszczególne sytuacje, o których się mówiło w internecie, szczególnie o głosowanie poza swoim okręgiem wyborczym? Oczywiście czasami głosowanie poza okręgiem wyborczym jest w pełni dopuszczalne, natomiast niedopuszczalne jest wielokrotne oddawanie głosu przez tą samą osobę. Jeżeli takie przypadki się zdarzały, a mamy już sygnały z Polski, że są podejrzenia o takie rzeczy, no to będziemy to wszystko analizować i skrupulatnie badać. Natomiast mam nadzieję, że nie trzeba będzie sięgać po jakieś ostre rozwiązania typu skargi, dlatego że po prostu to zwycięstwo było tak na tyle duże, że po zliczeniu głosów nawet przy tych różnych problemach, o których mówiłem, okaże się, że my mamy tych głosów po prostu rano więcej, że wygraliśmy te wybory mimo wszystko, że to zwycięstwo było na tak duże, że nie dało się zafałszować wyniku. Czekamy na policzenie głosów, to naprawdę, tak jak powiedział prezes Kaczyński, może już o godzinie 23 będziemy tutaj świętować bardzo mocno to zwycięstwo, może trochę dłużej, ale wierzymy, że to zwycięstwo jest już w urnach wyborczych, trzeba tylko policzyć. Dziękuję jeszcze raz. Także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że czekają, właśnie będą do końca śledzić te poszczególne wyniki sondażowe, a później właśnie wyniki spływające z Państwowej Komisji Wyborczej. No ale też na przykład Jacek Sasin mówił, że te wybory to był nieuczciwy bieg, porównał nawet do zawodów pływackich i według niego Rafał Trzaskowski płynął specjalnym torem, a Karol Nawrocki z dodatkowym plecakiem kamieni, ale na pytanie dziennikarzy, czy te kamienie sam sobie tam nie wrzucił, odpowiedział, że to były przesadzone. Mariusz Pieśniewski, bardzo Ci dziękujemy. Przychodzi mi na myśl takie sportowe skojarzenie. Takie bokserskie. Dlaczego akurat ten sport? Nie wiem, dlaczego. To jest przypadek, że akurat wygrywać boks? Zdarzają się remisy ze wskazaniem. I myślę, że w tej to chwili jest remis ze wskazaniem, tak? taką sytuację. To nie jest knockout, zwycięstwo na punkty. Ewentualnie. Zobaczymy jeszcze, co się okaże rzeczywiście po tym ostatnim gongu. Patrzymy na dane. Coraz więcej ciekawych tych informacji spływa. Zastanawialiśmy się, jaki będzie transfer głosów od pozostałych kandydatów. No to była jedna z najważniejszych informacji. Wszyscy publicyści, eksperci zastanawiali się przez ostatnie dwa tygodnie, co zrobią wyborcy Adriana Zandberga, co zrobią wyborcy Sławomira Mentzena. Powoli już wiemy. Jeżeli chodzi o wyborców, którzy w pierwszej turze zagłosowali na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena, 88% zagłosowało na Karola Nawrockiego, 12% na Rafała Trzaskowskiego. Można powiedzieć, że dominacja ze strony sztabu Karola Nawrockiego, ale mimo wszystko 12% to mogła być ta decydująca część wyborców, która sprawiła, że przy tym wyniku na żyletkach jednak z przodu jest Rafał Trzaskowski. Że mamy wskazanie, jasne. No i decydujące w takim razie mogło być to słynne już piwo, to spotkanie, do którego doszło w barze Sławomira Mentzena w Toruniu. I tak się składa, że tam na miejscu jest teraz nasz reporter Michał Zaręba. Dobry wieczór. Ty śledziłeś tę godzinę 21 ogłoszenie wyników sondażowych właśnie tam na miejscu. No to jaka była reakcja tego miejsca, które przed drugą turą starało się jakimś politycznym centrum Polski? No tak, raczej nie było dużego entuzjazmu, a dodam, bo tutaj mówiliście o wątku sportowym. Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy oglądali mecz żużlowy. Tam Toruń przegrał znacząco z Lublinem, a Toruń też odwiedzili przecież Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, a później to spotkanie w pubie pracuje u Mentzena i tam też spotkałem przedstawicieli Konfederacji Nowej Nadziei. Takie głosy zebrałem. Posłuchajmy. Tomasz Sikorowski, przewodniczący oddziału Włocławskiego Konfederacji Nowa Nadzieja. Obie te rozmowy były chyba jednymi z najbardziej wartościowymi rozmowami z oboma kandydatami. Cała Polska miała okazję posłuchać o faktycznych pomysłach i faktycznych rozwiązaniach, jakie idą z otoczenia obu tych kandydatów. Pomogło to podjąć decyzję wielu sympatykom, którzy wspierali Konfederację do pierwszej tury. A będąc samemu trochę w polityce, przeżywając te emocje jeszcze 2 tygodnie temu, no nie zazdroszczę obu sztabom. Mateusz Kociorski, wiceprzewodniczący oddziału toruńskiego Nowa Nadzieja. Tak jak kolega powiedział, ja się z tym zgadzam w 100%, że te rozmowy były bardzo merytoryczne. Że tak powiem, stały w kontraście do większości tych debat, które mieliśmy możliwość oglądać w telewizji. Jest zapotrzebowanie na dyskusje, które niosą za sobą jakąś merytoryczną wiedzę, a nie tylko jakieś tam, powiedzmy, przerzucanie się propagandowymi jakimiś faktami. Jeżeli chodzi o wyniki samych wyborów, to na tę chwilę jeszcze bym zachował troszeczkę cierpliwości, chłodny umysł, bo wiadomo, że może się to zmienić w drugą stronę, także zresztą widzimy po sztabach aktualnie u Trzaskowskiego i u Nawrockiego, że nie ma jakiegoś góra optymizmu, jakiejś narracji wielkiego sukcesu. To jest na pewno, będzie długa, bezsenna noc, obserwowanie spływające dane. Jako socjolog z wykształcenia powiem tak, no te dane o niczym nie mówią. Różnica jest mniejsza niż błąd statystyczny, więc życzę mocnych nerwów nam wszystkim, całej Polsce, bo wiem, że emocje są do czerwoności rozgrzane. Bez względu na wynik ostateczny apeluję do tego, żeby pamiętać, że wszyscy jesteśmy jednym narodem i mamy wspólne cele. Doszło tutaj do spotkania takiego nieformalnego? Namieszało troszeczkę w przestrzeni publicznej, aczkolwiek to tylko pokazuje, że poziom debaty publicznej jest w stanie opłakanym, że merytoryka i naprawdę treściwe spotkania, długie spotkania z oboma kandydatami gdzieś zostały przykryte przez naprawdę głupią sprawę. A mając jeszcze okazję, no, apeluję do prezydenta elekta, którym zostanie nie wiadomo kto jutro. Proszę o pamięć, że druga połowa narodu z jakiegoś powodu nie chciała na niego głosować. Proszę, że tak powiem, zdjąć nogę z gazu w swoich postulatach, je wypośrodkować i odrzucić te najbardziej skrajne, bo one nie służą debacie publicznej i budowie więzi społecznej. Życzę i apeluję. Powiedzieli Tomasz Sikorowski, Mateusz Kociorski, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Takie głosy z Torunia. Michał Zaręba, dziękujemy Ci bardzo. Te ostatnie słowa wpisujemy na sztandary. Jeszcze jedna informacja. 83% wyborców Zandberga, Adriana Zandberga, zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. Też mniej niż przypuszczano momentami. Mnóstwo informacji, mnóstwo rezultatów. Czas to wszystko skomentować. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Jesteśmy już połączeni ze studiem Strefy Wpływów. Tam są Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie w Strefie Wpływów. Było i zastanowimy się właśnie nad tym, czy teraz Mentzen zostanie głównym winowajcą ewentualnej porażki Karola Nawrockiego, czy zostanie obwiniony za to, że kandydat popierany przez PiS nie wygrał. Jeśli oczywiście tutaj zastrzeżenie, wyniki badania Exit Poll Ipsos się potwierdzą. No bo piwo jest niezdrowe, nie oszukujmy się. Tak to trzeba powiedzieć. No i może zaszkodziło rzeczywiście też piwo z Trzaskowskim, mogło zaszkodzić Nawrockiemu. No Karolowi po 22 ewidentnie już się włącza myślenie właśnie o tym trunku. Ja nie wiem, czy to było tak bardzo decydujące, wybacz Karolu, w kampanii wyborczej, ale szczególnie w tych głosach ostatecznych na pewno pomogło Rafałowi Trzaskowskiemu. Natomiast tam proporcja jest, przypomnijcie mi, w głosach Mentzena 88 do 12. Nawrockiego. Tak, to 10%, 12% to jest stosunkowo niewiele. Ja myślę, że co do zasady te ostatnie 2 tygodnie zdecydowały być może bardziej o mobilizacji po stronie zwolenników Rafała Trzaskowskiego albo i przeciwników Karola Nawrockiego i to dało zwycięstwo. Ale ja myślę, że jednak odegrało to swoją rolę, że Sławomir Mentzen nie wsparł tak zdecydowanie, jak na przykład zrobił to Hołownia w przypadku Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego. Widać było, że to wywołało wielką nerwowość w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan zaatakował Mentzena, powiedział, że to on będzie odpowiadał za decyzję, na niego spadnie odpowiedzialność za decyzję Trzaskowskiego. Później była próba no, trochę ratowania sytuacji, było wspólne zdjęcie. No nie, no później Mentzen odpalił Nawrockim, ale jednak nie było takiego, mimo tego zdjęcia, nie było takiego jasnego powiedzenia, głosujcie na Nawrockiego. Co więcej, Mentzen za każdym razem, jak występował, to powtarzał, że on nie do końca ufa w te zapewnienia Nawrockiego, że na przykład z tym mieszkaniem było wszystko lege artis. Więc ja myślę, że Mentzen na pewno zostanie obwiniony. Ja bym chciał jeszcze tylko przypomnieć, że Mentzen po tym, jak Bielan go zaatakował, że to on będzie odpowiedzialny za wszystkie decyzje Trzaskowskiego, to Mentzen mu odpalił i tam w jego tym wpisie padło, że Mentzen nie zamierza być ani Leperem, ani Gowinem dla PiSu, czyli nie będzie przystawką PiSu i to nie jego wina, że wybrali niezbyt rozgarniętego Osiłka. Niezbyt lotnego Osiłka. Który wykreował sobie wizerunek, żeby tutaj nie było wątpliwości. Tak, brzmiał dokładny cytat. Dokładnie, więc to była taka wymiana zdań, która nie powinna wpaść, jeśli mówimy o drodze do sukcesu Karola Nawrockiego, bo to dużo ludzi to przeczytało, bo to się ta opinia Karola Mentzena o Nawrockim się bardzo Karola szeroko... Sławomira Mentzena o Karolu Nawrockim. Bardzo szeroko się rozeszła. Mentzen nie byłby zadowolony, gdybyś łączył jego imię z nazwiskiem Nawrockiego. Słuchajcie, myślę sobie, że z punktu widzenia wyborców, szczególnie wyborców prawicowych, albo tych, którzy nie pochodzą z rdzenia wyborców Rafała Trzaskowskiego, trzeba było dużo w sobie determinacji, żeby oddać głos na Karola Nawrockiego. Że to trzeba było oddać ten głos pomimo tych wszystkich okoliczności, które o Karolusie Nawrockim pojawiały, a także mimo tych zachowań Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie. Wspomniał o jednym, ale przecież już na finale był ten Bielan, który już wtedy mówił te rzeczy w Radiu Z, tak? Prawda? Później... Ale wcześniej Kaczyński mówił, że program Mentzena to jest program dla dzieciaków i że to jest naiwne i w ogóle. No. A mamy wyborców Grzegorza Brauna, jaka tam była proporcja? Mamy wyborców Grzegorza Brauna. Już 92,5% na Nawrockiego, 7,5% na Trzaskowskiego, ale ja bym chciała, żebyśmy posłuchali Jarosława Kaczyńskiego, jego przemówienia. Co z tego wynika? Zastanówmy się. Myśmy, można powiedzieć, doszli już do tego momentu, w którym rzeczywiście możemy powiedzieć tej nocy, która przed nami, wygramy te wybory. A wiarą tego zwycięstwa jest relacja sił. Ogromna przewaga medialna, finansowa, wsparcie z zewnątrz i ta Niagara kłamstw. Ta Niagara kłamstw i to takich zupełnie najgorszych, najbardziej obrzydliwych, najbardziej odrażających. Wydawało się, że w tej sytuacji nic się nie da zrobić. Dało się. I za to bardzo dziękuję. Przede wszystkim Karolowi Nawrockiemu, ale także wam wszystkim. Tak, proszę państwa, wygraliśmy. Wygraliśmy dlatego, że po prostu mamy rację. Mówimy prawdę. Prawdę o Polsce. Prawdę o jej przyszłości. Prawdę o jej teraźniejszości. Prawdę o tym wszystkim, co jest w naszym kraju dzisiaj złe i bardzo złe. Prawdę o tej drodze, która jest w tej chwili wyznaczana z zewnątrz, ale którą prowadzi nas ten, który w tym momencie być może sądzi, że będzie naraz premierem i prezydentem Polski, ale nie będzie, proszę państwa. Tą drogą prowadzi nasz kraj Donald Tusk. I to jest droga dokładnie przeciwna temu, czego nasz naród potrzebuje. dokładnie przeciwna naszym interesom, przeciwna temu wszystkiemu, co jest do uniknięcia, a nie będzie uniknięte, jeśli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje i co można uzyskać, a co nie zostanie uzyskane, jeżeli taka sytuacja się w Polsce ukształtuje. A ja jestem głęboko przekonany, że tak nie będzie, że być może już nawet o 23, o 11, jak to się za moich czasów mówiło, będziemy wiedzieli, że jest inaczej. Wierzę w to głęboko. Wierzę w to, że zwyciężymy. Wierzę, że przeprowadzimy plan, że zmienimy Polskę. No i jak sądzicie, urzędowy optymizm, czy prezes rzeczywiście wierzy w to, że wygra? Jeżeli taka ciekawe, sytuacja się utrzyma. Ciekawe, na co chce Jarosław Kaczyński zmienić Polskę. To mnie frapuje. No właśnie, na Węgry. Nie, no mam nadzieję, że to mu się nie uda. Powiem tak, no Jarosław Kaczyński mówi to, co w tym momencie należy powiedzieć, jeśli się jest w PiS-ie, bo co może innego powiedzieć? On jako szef, jako ten, który wykreował Karola Nawrockiego, musi powiedzieć, wierzę, że zwyciężyliśmy, że być może o 23, czyli za 25, za 24 minuty już będziemy... O 11, jak się mówiło w czasach prezesa. O 11, jak się mówiło w moich czasach też. Ale to już teraz tak się nie mówi, przepraszam? O 11 wieczorem się mówi. A ja jednak trochę jestem zaskoczona tym, że w czym przemówieniu... Że tak łatwo się prezes Jarosława pogodził? Kaczyńskiego nie było konkretnego planu politycznego, że no, dawny Kaczyński od razu by jakiś scenariusz nakreślił. A tutaj widać, że w Nawrockim w ogóle nie było tego ognia i takiej radości z tego, że on wygrał, a u prezesa brak kompletny planu, więc albo oni byli zaskoczeni tym, że to Trzaskowski jest pierwszy w tych exit-polach. Myślisz, że naprawdę wierzyli w wygraną Nawrockiego? Może znowu mieli tak, sondaże. Myślę, że wierzyli, bo w tych po pierwszej turze widać było, że w Prawie i Sprawiedliwości no, sztabowcy, sam Nawrocki, że oni dostali skrzydeł, że ewidentnie uwierzyli po tej pierwszej turze. Oni się nie spodziewali tak dobrego wyniku w pierwszej turze i uwierzyli w to, że rzeczywiście Nawrocki może prześcignąć Trzaskowskiego. Tymczasem nawet w exit polu na zlecenie Republiki prowadzi Trzaskowski, więc ja nie widzę planu politycznego Kaczyńskiego i trochę mnie to zaskakuje. A ty, Rochu? Ja myślę sobie, że zaskoczyło mnie to, że prezes stosunkowo łatwo się pogodził z tą porażką i nie boję się tego stwierdzenia. Znaczy, no, ale już mówimy o porażce. No nie, prezes mówi, że czekamy do rana, tak? Albo nie, do 11. Prezes mówi do 23. Tak, do 11. Tak, do 11. Do 11, jak się mówiło w czasach pana prezesa. No tak, tylko że jeśli, no to jest takie, a co innego prezes miał powiedzieć? No rozejdźmy się do domu. No więc dokładnie tak. No. Więc to jest typowe zawołanie, poczekajmy do 11, poczekajmy jeszcze do rana, poczekajmy na oficjalne wyniki PKW, bo to też jest politycznie kupowanie sobie czasu. A wyniki PKW będą dopiero jutro. Tak, o 10 jest zwołana konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, więc moim zdaniem nawet jeśli głosy będą policzone wcześniej, to i tak dopiero o 10 PKW te wyniki poda w świetle już oficjalnie. Słońca. Tak. Bo myśmy w pierwszej turze te wyniki nieoficjalnie znali już tam koło 7 rano, ale tak na też mam o 7 rano w radiu. Natomiast ja myślę, że Jarosław... Poczekaj, Jacku, bo jeszcze tylko chciałem dokończyć z Jarosławem Kaczyńskim. Tylko powiem Państwu, że... Jacek dzisiaj jest bardzo... Dzisiaj Jacek jest w natarciu zupełnie. Słuchajcie, nie piłem kawy, to może dlatego. A my ciągle pijemy. Ja po kawie śpię. 200... Patrzę jest, na stronę, to patrzę. Ale to mówię Jacek, do naszego wydawcy, do Dominika. Tutaj na ucho nam proponuje kawę dla Jacka. Może przynieść tę kawę, może Jacek trochę bardziej dopuści Rocha do głosu. Na stronie wybory.gov.pl są oczywiście, spływają cały czas dane, a na chwilę obecną dane z 236 na 32 143 obwody głosowania, czyli 73% głosów zliczonych. Więc prawdopodobnie myślę, że druga, trzecia w nocy, jak ktoś nie będzie spał, a my nie będziemy, to To się dowiemy. Proszę, Jacek. My rano zaczynamy nasze programy też. Będziemy do Państwa mówić też o poranku, więc już będziemy mieli świeże wiadomości na pewno w programie Trzecim Polskiego Radia w Jedynce i w Polskim Radiu 24. Za chwilę naszym gościem będzie socjolog profesor Jarosław Flis. To jest ten człowiek, proszę Państwa, który najlepiej czyta wyniki cząstkowe, wyniki sondażowe. Potrafi później robić prognozy, ekstrapolować na kolejne głosowania. I chcę was zapytać, zanim profesor do nas dołączy... Ale jeszcze chciałem o planie Kaczyńskiego. Poczekaj, ale ja chcę zapytać o plan Tuska, bo powiedział Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, jedyny prezydent, który wygrał drugą kadencję w pierwszej turze, powiedział w TVN24, że TTS, czyli Trzaskowski, Tusk i Sikorski, jest to trio, które może wpłynąć na kształt Europy, może sobie bardzo dobrze radzić w relacjach z Unią Europejską dotyczących Ukrainy, wejścia Ukrainy do Unii, przygotowań i tak dalej. Czy rzeczywiście jest jakiś plan działania tej koalicji? Już Trzaskowski powiedział bodajże dzień przed ciszą wyborczą o tym, że on będzie nalegał, żeby jeśli Sejm nie przygotuje, to on sam przygotuje projekt w sprawie podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, wolnej od podatku. Tak, a premier Donald Tusk kilka dni wcześniej powiedział, że kwota wolna 60 tysięcy, owszem, do końca kadencji. No więc to jest jeszcze, czy może nawet drugiej kadencji, bo tego nie wiemy. To jest jednak spora różnica w budżecie, jeśli by się tą kwotę wolną podniosło. Ja myślę, że... No nie, ale jednak gdyby rzeczywiście Tusk dopiero powiedział, że do końca tej kadencji tego nie zrobi, tylko nie wiem, za 4 lata, jeśli dacie mi kolejną kadencję, to no, wiesz, oni muszą pokazać sprawczość w tej kadencji. Muszą pokazać sprawczość. Ja się tutaj, i tu chciałem dojść do tego TTS i sprawczości. Prezydent Kwaśniewski, to jest takie mówienie życzeniowe, bo ja już nieraz słyszałem od polityków, że oni mają szuflady pełne ustaw. I później tych ustaw nie było. Więc ja się zastanawiam, na ile jest w tej chwili koalicja dogadana, żeby te najważniejsze ustawy przepchnąć, bo ja przypominam koalicji, że wyborcy w 2023 roku głosowali za pewnym programem, czyli za kobiety głosowały za prawami kobiet, że wielu ludzi głosowało za tym, żeby się zmienił system sądowniczy. Nawet to było wpisane do umowy koalicyjnej. Dokładnie tak. Związki partnerskie miały być. I to są takie trzy duże rzeczy, które muszą się zadziać i muszą się zadziać szybko. I wiadomo, że przynajmniej w stosunku do dwóch z tych rzeczy jest co najmniej jeden hamulcowy, czyli trzecia droga. Jeśli oni się nie dogadają między sobą i nie przepchną tych ustaw i te ustawy nie pójdą do prezydenta. Bez względu na to, kto będzie tym prezydentem, bo dzisiaj naprawdę jeszcze nie wiemy, kto będzie tym prezydentem, ale te ustawy muszą wyjść z Sejmu. Jeśli to będzie Nawrocki, to jeśli on je zawetuje, to oni przynajmniej będą mieli argument, że wysłaliśmy, ale zawetował. Ale to musi być dogadane, czyli ten plan polega na tym, znaczy jeśli jest w ogóle taki plan. Ale jest twoim zdaniem, czy nie ma? No moim zdaniem będzie trudno ten plan. Pamiętajmy, że za chwilę Szymon Hołownia traci stanowisko marszałka, teoretycznie według umowy koalicyjnej, będzie tym marszałkiem Sejmu pan Czarzasty. Czeka nas rekonstrukcja rządu. No, czeka nas rekonstrukcja rządu zaraz po wyborach, jeszcze w czerwcu. Ja nie wiem, czy przed wakacjami... Ale myślę, że rekonstrukcja rządu to będzie kosmetyczna. To będzie takie, że tutaj tą panią minister, która jest w kancelarii premiera, przeniesiemy do jakiegoś ministerstwa i będzie tam pełnomocnikiem do czegoś tam, a nie ministrem. To będzie taka rekonstrukcja. A nie sądzisz, że Donald Tusk, albo to już może pytanie do Rocha, nie sądzicie, że Donald Tusk będzie chciał wciągnąć liderów koalicji do rządu, czyli zrobić tak, żeby Hołownia był wicepremierem. Lewica już ma swojego wicepremiera, no ale żeby jednak nie, żeby zmniejszyć ten rząd, zmniejszyć liczbę ministrów, ale mieć tych liderów koalicyjnych w rządzie, bo wtedy nie będzie tak, że trochę Sejm swoje, rząd swoje. Ja myślę, wszystko zależy od tego, kto będzie prezydentem. Dużo zależy od tego, kto będzie prezydentem, czyli czy to będzie Nawrocki, to wtedy ta rekonstrukcja rządu będzie mniejsza, a jeśli to będzie Trzaskowski, może być większa. Dobrze, i tutaj stawiamy przecinek. Zaraz będziemy, Rochu, przepraszam cię, już dobrze, rozmawiać, ale już z naszym gościem jest, czeka na wejście do nas pan profesor Jarosław Flis. To wchodzi profesor Flis, ja tylko tak, powiem, że Uniwersytet Jagielloński. Że pytając o liderów koalicji i o plan Donalda Tuska, to powiem dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Nie możemy wstać wtedy, proszę wybaczyć. Dzień dobry, dzień dobry. Okablowani jesteśmy. A, proszę. A ja mam długi kabelek, więc... Tak, zobaczcie. Nie wiem, czy teraz... dzień dobry. Tak, tak właśnie się robi. Ja tylko powiem już, panie profesorze, jeśli mogę tylko myśl swoją dokończyć, jeśli pan pozwoli, że mam takie poczucie, doszło dwa razy. Koalicja Obywatelska i Donald Tusk wzywali do mobilizacji, żeby osiągnąć cele, obietnice z szeroko rozumianej koalicji 15 października. Tym razem udało się, jeśli się udało, to udało się koalicji 15 października rzutem na taśmę. Trzeci raz, jeśli te obietnice nie zostaną zrealizowane przy takiej monowładzy, jak mówiło Prawo i Sprawiedliwość, trzeci raz takiej mobilizacji już nie będzie. Ale to wszystko zależy od tego, kto będzie prezydentem. Tak, ale teraz jest z nami pan profesor Jarosław Flis, socjolog, człowiek, który najlepiej czyta różne dane sondażowe w Polsce. Panie profesorze, czy ten wynik exit polla to jest remis ze wskazaniem? Czy można powiedzieć, że jest konkretny wygrany, czyli Rafał Trzaskowski? My wcześniej rozmawialiśmy o tym, że 5 lat temu różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim w exit polu wyniosła 0,8 punktu procentowego. Teraz to jest 0,6 punktu procentowego, więc no, błąd statystyczny, tak? 3% wynosi. To, co przemawia za tym, że to może być bliżej prawdy niż można by to powiedzieć w takich normalnych wyborach, gdyby to było parlamentarne, to to, że mamy drugą turę i w związku z czym dało się sondaże skalibrować, to znaczy sprawdzić, co robią ci, którzy odmawiają i omijają ankieterów szerokim łukiem. No i przez to to może być dokładniejsze, bo normalnie można by powiedzieć, że to jest po prostu no, pół na pół. A tym razem może to być trochę więcej niż pół na pół. Czyli jest to wskazanie. Większa połowa jest to wskazanie, zwłaszcza, że mamy dwie sondażownie, które zrobiły podobny wynik, czy w tą samą stronę. To, czy różnica jest mniejsza w tej drugiej, ale kierunek jest taki sam. Ogólnopolskiej grupy badawczej dla Republiki. Kierunek jest taki sam, więc to już jest kolejna poszlaka, że to może tak wyglądać. No i pytanie jeszcze, jak tam zagranica do tego jest dołączana. Bo rozumiem, że tam nawet nie sprawdzałem, czy oni chyba jednak nie robią exit polu za granicą. Chyba nie, to jest tylko Polska. Tak, więc jeżeli tam przechył był taki jak poprzednim razem, to przy takiej różnicy może być to znaczący efekt, jeszcze taki bezpiecznik dla tego zwycięzcy, który jest teraz, znaczy dla sondażowni. Możemy naszym słuchaczom wyjaśnić, na czym polega badanie exit poll i później będziemy mieli jeszcze late poll. Znaczy late poll robi się już wtedy, kiedy są wyniki z poszczególnych komisji. Wtedy, jak już wiemy, jakie są wyniki poszczególnych komisjach, no to możemy znowu no po prostu przeliczyć to już statystycznie, a poza tym no dodatkowo możemy jeszcze, patrząc na te wszystkie demograficzne elementy i tak dalej, skorygować to wszystko, co te wszystkie wnioski, które wyciągnęliśmy na podstawie exit polu. Czyli late poll są bardziej dokładne. Tak, nie, to znaczy to już jest dużo bliżej. I w zależności od tego oczywiście, jak trafnie się wybierze, jak bardzo reprezentatywne są te komisje, w których to się pojawiło. Natomiast no warto pamiętać o tym, że polski system, polska administracja wyborcza jest jedną z czołowych na świecie i już szczególnie, znaczy już zawsze, już 20 lat temu była w absolutnej czołówce, a teraz już ta sytuacja, że za każdym razem, jak jakaś komisja w Polsce wgrywa wyniki, to one są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej i natychmiast są dodawane do tego, co jest upublicznione. No to też pozwala sprawdzać i być na bieżąco. Wiadomo, że tam są pewne skrzywienia, bo wiadomo, że mniejsze komisje kończą liczyć wcześniej. A to nie są przypadkowe komisje, tylko na przykład komisje wiejskie. Więc najpierw ten elektorat wiejski jest reprezentowany wśród tych, którzy już są w systemie. Ale tak naprawdę to... Mamy przynajmniej transparentność tego systemu, co do każdej komisji. Tak, to znaczy to jest absolutnie wyjątkowe. Można sobie pójść pod swoją komisję, sprawdzić, zobaczyć. zobaczyć, porównać, zobaczyć, co w internecie się działo i to jest pomocne. Panie profesorze, pan jest świetny, dużo lepszy na pewno od nas w liczbę, czyli przy tych wartościach, przy tym wyniku wyborczym i przy tej frekwencji, ta różnica głosów w liczbach bezwzględnych to ile może być? 100 tysięcy? Tego nie przeliczałem, bo to trzeba uwzględniać frekwencję. Zawsze, że to jest tak, że te same, ten sam punkt procentowy w różnych frekwencjach. A jeszcze w dodatku trzeba zobaczyć, jak się zmienia liczba osób uprawnionych do głosowania, bo ta frekwencja jest liczona względem tych, którzy są zarejestrowani w państwowym centralnym rejestrze wyborców, a ten centralny rejestr wyborców to jest zupełnie nowy wynalazek i on jest od niedawna i pytanie, jak on sobie radzi z demografią i przede wszystkim to, czy on sobie radzi lepiej niż to, co było wcześniej, że każda gmina sobie liczyła to osobno i tam mogły się pojawić jakieś błędy, więc tak naprawdę nie wiemy, czy ta frekwencja, trzeba zobaczyć później na bezwzględne liczby głosów oddanych, jak to wyglądało, no bo jeszcze jest trochę ruch trudności. No wiemy, że na podstawie danych, to sprawdzałem akurat od 2023 roku od wyborów 600 tysięcy osób zmarło, a 600 tysięcy osób zyskało pełnoletność, więc nawet jeśli są to, że tak powiem, to jest tyle samo osób, no to przynajmniej w jakiejś części to już są zupełnie inne osoby. Tak. Panie profesorze, a coś pana zaskoczyło w tym exit polu? Magdalena Biejat, 90% jej z pierwszej tury wyborców na Trzaskowskiego zagłosowało, 86,2% wyborców Hołowni na Trzaskowskiego, ale wyborcy Konfederacji, czy konkretnie Sławomira Mentzena, 88% na Nawrockiego i 12% na Trzaskowskiego. No, te podziały się pogłębiły. Znaczy są większe, silniejszy podział na bloki niż to miało miejsce przed pięciu laty, gdzie to jednak się rozkładało bardziej tak spokojnie. Znaczy, na przykład Konfederacja była w ogóle z boku, od linii rywalizacji w PiS-PO. No, teraz wiemy, że została bardzo silnie zasilona, solidnie zasilona wyborcami rozczarowanymi PiS-em, a więc w naturalny sposób się przesunęła bliżej PiS-u, bo to są bardziej dolni wyborcy, no, ale widać, że te podziały są tyle głębokie, że albo się już głosuje na jedną stronę, albo się zostaje w domu. No, ale znowu nie wszyscy, bo warto pamiętać o tym, że jednak te malutkie przyczółki tam są, no i teraz zobaczymy, czy one, że tak naprawdę te kilka procent głosów Nawrockiego, które poszły na Trzaskowskiego, to mogły być akurat te głosy, które przesądziły o zwycięstwie. Ale no, czyli pan uważa, że nieprawdziwa jest taka teza, która się pojawiła po pierwszej turze wyborów, po tym wyniku 21-procentowym Konfederacji i Brauna, że to zaczyna się koniec polaryzacji? Że polaryzacja już przebiega trochę inaczej. To znaczy, to jest tak, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk przez 20 lat przekonywali, że ten drugi jest absolutnie do przyjęcia, jego partia. No i każdemu z nich udało się przekonać 2/3 Polaków. No i teraz tak, 1/3 głosuje na Platformę i uważa, że PiS jest nie do przyjęcia. 1/3 głosuje na PiS, uważa, że Platforma jest nie do przyjęcia. No a 1/3 uważa, że i PiS i Platforma są nie do przyjęcia. No tylko teraz jest subtelne pytanie, kto bardziej? A więc tak naprawdę w takich badaniach, które do jeszcze na razie były zupełnie wstępne opracowanie wyników, które były prowadzone i teraz będą też przed długą turą, gdzie badamy też, pytamy się o aprobatę i dezaprobatę dla poszczególnych kandydatów. W takim prostym jakby głosowano, bo są też takie metody głosowania, gdzie się wyraża aprobatę i dezaprobatę, no to się okazuje, że ci kandydaci, którzy weszli do drugiej tury, to są kandydaci, których więcej osób nie aprobuje niż aprobuje. No tylko teraz ci, którzy nie... bardziej nie jest zadziwiająca tak wysoka frekwencja? To znaczy, że ta polaryzacja, pomimo tego, że przez, jak pan mówi, 1/3 społeczeństwa, no, wywołuje awersję, tak, co najmniej, albo antypatię, że jednak mimo wszystko Polacy idą i jak przychodzi do starcia tych dwóch obozów, no to 2/3 z nas głosuje. No tak, no bo kogoś jednak nie akceptują bardziej. To znaczy nie aprobują. No i teraz to jest właśnie cały paradoks. Czyli wracamy do tego mniejszego zła, tak? Tragicznie. No tak, tak to wygląda, ale to jest efekt też tragiczny w sumie społecznie. Efekt demonizowania przeciwnika. No bo wiedzą państwo, połowa Polaków rano obudzi się z prezydentem demonem. to jest, no bo jak się demonizuje przeciwnika, to się później z nim przegra. A kiedyś mówił, że trudno mówić o święcie, jeśli dzień po tym święcie połowa świętujących budzi się z kacem. No, bo to jest oczywiście metoda wybierania prezydenta w lutowych wyborach, jest najbardziej konfrontacyjną metodą, jaką wymyśliła ludzkość. To znaczy, jak chcemy podzielić społeczeństwo, to dokładnie w ten sposób trzeba wprowadzić. Jest naprawdę, są dziesiątki... Jeszcze pozbawić tego prezydenta kompetencji innych sposobów. I dać mu silny mandat społeczny. O czapkę gruszek jeszcze trochę. To znaczy o symbolikę. Znaczy to on w sensie ma, to jest, tak naprawdę ma wartość taką totemiczną. Bardziej. Panie profesorze, powiedział pan przed chwilą, że być może te 11 czy 12% ludzi, którzy zagłosowali na Mentzena mogą, że to oni być może przesądzą. Czy państwo, socjologowie, czy wy możecie rzeczywiście tak obliczyć, która grupa, czy to jest tylko tak gdybanie? Nie, to jest jakby w bilansie, to znaczy to w takim sensie, że jeżeli ta grupa, to możemy oczywiście mówić symbolicznie, że jeżeli ta grupa jest porównywalna do różnicy pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim, to znaczy wtedy, że gdyby ich nie było, to prawdopodobnie wynik wyglądałby inaczej. No ale to wiadomo oczywiście, że na końcu jest ta wąska grupa, która przedstawia zwrotnicę, ale tory układają te miliony, którzy i tak by zagłosowali na tego kandydata, niezależnie od wszystkiego. Więc no takie są uroki demokracji, to jest pewna taka publicystyczna teza. Bo oczywiście każdy wyborca jest tak samo tym, który przesądza o wyniku wyborów. Natomiast tym bardziej taki jest paradoks, że ci chwiejni wyborcy są tymi, których najłatwiej przekonać i dlatego na nich trzeba chuchać szczególnie uważnie i czule ich dopieszczać. No i to jest zawsze ten element takiej demokracji polaryzacyjnej. A czy to, że 83,8 wyborców Adriana Zandberga zagłosowało na Trzaskowskiego, to pana zaskoczyło, czy nie? No to jest pytanie, ilu nie zagłosowało w ogóle. Bo to dopiero jak się dowiemy w jakichś innych sytuacjach, będziemy to prowadzić, jakoś analizować, gdzie ci wyborcy się pojawili, gdzie się wzrosła frekwencja, gdzie zmalała, jak to się podziało. No ale to też jest tak, że tutaj istotnym elementem, by mógł przesądzić szale, są jednak te wszystkie trupy w szafie, które miał ten kandydat, a z drugiej strony to, że jest wyrównane, znaczy Nawrocki, a z drugiej strony to jest wyrównane, to wszystkie słabości, które się skumulowały w Trzaskowskim, słabości obozu rządzącego i wszystkie błędy w kampanii, które też zostały popełnione, które sprawiają, że ten wynik mógłby być zupełnie inny, gdyby nie błędy obydwu stron. Jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz. Szef PKW powiedział, że ta różnica to może być 120 tysięcy głosów. Gdyby rzeczywiście tak było, to czy taki wynik jest do podważenia? Znaczy, no, jak się bardzo chce podważyć, to w jakim sensie, czy podważenia prawnie, czy mentalnie. No, mentalnie to prawnie, spokojnie. Prawnie, ale prawnie. No, to wszystko zależy od tego, czy się ktoś zdecyduje, znaczy jak zdecyduje konkretna izba w sądzie. I to od tego będzie zależeć. Z tym, że warto pamiętać, że to jest tak, że jeśli to będzie takie poczucie z drugiej strony głębokiego naciągania, no widzieliśmy już takie przypadki na przykład w Turcji z podważaniem wyborów burmistrza w Stambule. Sprawiedliwość naciągało na rację o, no to wtedy może się okazać tak, że po prostu w drugiej turze jeszcze się z większym przytupem przegra. Bo to z różnych miejsc, które widzimy, to generalnie rzecz biorąc tego ludzie nie lubią. Ale po drugiej turze już tego ryzyka nie ma. No nie, ale jak byłyby przyspieszone wybory. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość chce przyspieszyć wybory po to, żeby zmienić kandydata. Bo jakby doszło do wniosku, że każdy inny kandydat bez tylu trupów w szafie mógłby wygrać z Trzaskowskim. Moje pytanie. Może się opłaca wydać. Gdyby nie miał tych trupów w szafie, to by wygrał w takim razie z dużą przewagą Nawrocki, ktoś inny. Mogłoby tak to wyglądać, z tym, że warto pamiętać, że te trupy w szafie spowodowały straszne zgłupienie przeciwników. To znaczy, że one były na tyle spektakularne, że obóz rządzący w całości, łącznie z premierem, ale też i z kandydatem w debatach, właściwie skoncentrował się tylko tylko na tym, tak jakby głównym problemem Polski było to, czy ktoś skręcił kawalerkę, czy nie. Ja to, no jednak jest tam parę ważniejszych spraw, a potem to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że generalnie tą metodą obóz rządzący, w szczególności Trzaskowski i Platforma, weszły w takie kolejny, które już doprowadziły do zgubu Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy to, że rządzący nie są od walki z opozycją, tylko od walki z problemami. To opozycja jest od walki z innymi politykami, bo nie może rozwiązywać problemów, bo jest w opozycji. To dlatego musi walczyć z politykami, ale jak ktoś jest z obozu rządzącego, no to po prostu nie powinien się zajmować walką z opozycją. To na opozycję patrzy z łagodną pobłażliwością, mówi: chłopaki, patrzcie, my rozwiązujemy problemy, a wy się strzępicie. Ale wie pan, no tutaj nie można było problemów rozwiązywać, bo prezydent był z innej opcji, więc nie, rządzący no tak, mogli tak... W latach 2007-2010 prezydent był z innej opcji, a notowania rządu Tuska naprawdę były bardzo wysokie. To znaczy jakby to poszło w zupełnie inną stronę. Wiadomo, że oczywiście sytuacja, wiele rzeczy było innych. A dlaczego pana zdaniem tak się stało, że teraz przeważa grupa przeciwników nad zwolennikami rządu? Ten rząd jest aż tak słaby? To znaczy tak, po pierwsze jest dlatego, że Donald Tusk się nie zatroszczył o to, żeby ten rząd był przez wyborców lewicy i przez wyborców trzeciej drogi uważany za swój. To jest, no taka jest potrzeba niektórych, żeby być panem... Tak pan myśli, że to Donald Tusk? Bo ja często sobie myślę, że to sami koalicjanci nie czuli się częścią tego rządu. No tak, ale to się buduje, to jest zawsze pytanie, kto zaczął. Okej. Okay. No bo Szymon Hołownia w kampanii wyborczej to udawał, że jest bardziej opozycyjnym kandydatem. No tak, ale to też olbrzymiam te tezy, było tak. To teraz już po półtora roku, jak już to zauważyli, że ci wyborcy patrzą w drugą stronę i zauważyli, że wyborcy w tych wyborach popierają tego, który jeszcze nie rządził ani teraz, ani poprzednim razem. No bo tak też było, przecież tak Hołownia, Kukiz i Leper też byli w takiej sytuacji, no to to wtedy wygląda inaczej. Ale od samego początku jakby było takie przekonanie, takie też panowało w rządzie, że jak się zrobi błąd, to jest nasza wina, jak się zrobi coś dobrego, to będzie zasługa premiera i że on będzie tu chciał być panu młodym na każdym weselu i nieboszczykiem na każdym pogrzebie. No i to, no to jest zawsze pewna przeszkoda, to znaczy jakby w takim sensie, że trzeba umieć grać drużynowo, zwłaszcza jak się ma taką ukrutliwą drużynę, to jest wtedy poprzeczka jest dużo wyżej. Tymczasem prawda jest też taka, że Donald Tusk był rozpieszczony w latach 2007-2015, no 2014-2013, jak sam był premierem, no bo wtedy było tak, że był koalicjant, ale w opozycji była lewica, która przebierała nogami w każdej chwili. Jakbyście chcieli wyrzucić PSL, patrzcie, my tu jesteśmy, tak, my jesteśmy, to my tu i tak dalej. No i wtedy oczywiście wiadomo, że koalicjanci inaczej zachowują. No teraz jest tak, że to jest na styk koalicja i wszyscy prowadzą to, co się nazywa wyścigiem tchórza, tą grę, to znaczy taką, że jak jedzie dwóch młodzieńców samochodami naprzeciwko siebie i który pierwszy skręci, przegrywa, no i mówimy, że to albo śmierć, to albo śmierć, to albo śmierć, to albo śmierć. No i to jest śmierć. Ale tak się zastanawiam, panie profesorze, bo jest taki jeden proces, który mnie bardzo fascynuje w tej kampanii wyborczej i zastanawiam się, czy słabość, problemy rządu jest odpowiedzią na ten proces. To znaczy, kiedy spojrzymy na początek tej kampanii, Rafał Trzaskowski miał murowane zwycięstwo. Powiedzmy, tak, jeśli patrzymy na poparcie sondażowe. Znaczy, był faworytem, także w badaniach opinii społecznej Sierakowskiego i Sadury między innymi, wynikało, że potencjalni wyborcy sami wskazują Rafała Trzaskowskiego, nawet jeśli on nie jest wymieniany na liście potencjalnych kandydatów. Znaczy, był dla nich naturalnym kandydatem. I przez to 6 miesięcy, mimo wszystkich historii związanych z Karolem Nawrockim, także i różnego kalibru tych historii, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego sukcesywnie malało, a poparcie dla Karola Nawrockiego sukcesywnie jednak rosło. Aż doszło do sytuacji takiej, w której to rozstrzygnięcie to jest zaledwie 100 tysięcy głosów. Co takiego jeszcze sprawiło? Nie wiemy. No tak, ale zakładamy, tak? Znaczy antycypujemy, że w którąś ze stron to rozstrzygnięcie będzie o 100 tysięcy głosów. Co pańskim zdaniem zdecydowało o takiej dynamice? Wbrew jakby się wydawało logice jakiejś. Znaczy ja muszę powiedzieć, że od jesieni zawsze mówiłem, że to będzie wyrównana walka i że to będzie bardzo... I że te sondaże w ogóle nic nam nie mówią o rzeczywistości, ponieważ tak już było za każdym razem. Tak było i z Andrzejem Dudą przecież w 2020 roku. Też zimą się wydawało, wszyscy marzyli, że wygra w pierwszej turze, jeszcze zanim wyszła pandemia. To tak samo było z Władysławem Komorowskim i w paru innych miejscach, dlatego że to jest tak, że te wybory prezydenta, na co dzień prezydent nie uczestniczy w krajowej polityce, ale to jest złudzenie. To znaczy te wybory są w rządowej polityce w tym sensie. Mm-hmm. A im bardziej się zbliżają wybory, tym bardziej się okazuje, że wybory prezydenta są po prostu plebiscytem, czy wolicie ten rząd, czy może jakiś inny. No i teraz oczywiście była sytuacja zupełnie inna, bo czy wolicie ten rząd, czy jakiś poprzedni. No bo też to, że Nawrockiemu urosło, no ale jak spojrzymy spojrzymy na realne liczby, to stracił 1/4 głosów, które padły na Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku na sztuki i 1/3 wyborców Andrzeja Dudy z pierwszej tury. No to są kolosalne straty. To są duże liczby. To nie jest tak, że to jest oszałamiający sukces na tle tych zaniżonych oczekiwań związanych z jego fatalnymi sondażami na początku. Czyli co, prezes powinien sobie pluć w brodę, że wybrał Karola Nawrockiego? Czy Czarnek mógłby mieć lepszy wynik? To Czarnek, nie wiemy, jak wtedy działałaby, jak byłaby dynamika związana z przypisaniem, z oceną rządu. No bo jednak Nawrocki, kampania. Tak, jak Nawrocki jednak nie był z poprzedniego rządu i wiele osób to mogło wierzyć w to, że to tak nie wygląda i że to nie jest walka dwóch rządów, których i pytanie, kogo bardziej nie lubimy, tylko że to jest jednak wypowiedź na temat tego rządu, którego bardzo nie lubimy, a tamten nie jest z poprzedniego rządu. No zresztą sam Nawrocki odciął się w czasie rozmowy z Mencenem od tamtego rządu. Tak, to w ogóle odciął się oczywiście od tych elementów, które popierała opozycja poza Konfederacją. Tak. I te, które Prawo i Sprawiedliwość uważało za swoje największe sukcesy. To też swoją drogą jest zaskakujące. Ale więc pewnie wtedy byłaby inna dynamika, co by się działo. Inne emocje by do tego wszystkiego doszły, bo to sklejenie z poprzednim rządem, z Jarosławem Kaczyńskim byłoby, no nie trzeba by się wysilać, żeby je robić, tylko po prostu byłoby takie, że ono byłoby absolutnie naturalne, oczywiste. Ale może Konfederacja by wsparła Czarnka dużo bardziej zdecydowanie, bo on ma dobre relacje w Konfederacji. Ale chcę pana zapytać o sondaże, bo jednak przed pierwszą turą te sondaże, niektóre były dosyć mocno przestrzelone. Jest jakiś problem w Polsce z metodami badawczymi, z tym, że nie wszystkie pracownie poddają się audytowi metod badawczych. No wszędzie na świecie jest taki problem, bo cały czas jest pytanie, co robić z tymi, znaczy ścigamy się z antysystemowcami, znaczy w sensie badacze się ścigają z antysystemowcami, którzy nie chcą w tym uczestniczyć, bo to wszystko jedna banda, która okłamuje i manipuluje i tak dalej. Później to oczywiście samo się potwierdza, no bo jak odmawiają odpowiedzi na kogo chcą głosować, to ich partia wypada lepiej w wyborach niż w sondażach i tym bardziej ich utwierdza w przekonaniu, że sondaże są przekłamane, no bo nasze partię, patrzcie, no pokazywali, że mało jest dużo. No to tak się wygląda. To tak wygląda. No wiemy też, że z tymi sondażami, czyli część tych sondaży pokazywała w ten sposób, no, bo znaczy jakoś tam pokazywała w końcówce. Była też duża dynamika pod koniec samych tych wyborów i widzimy też, że to może być jednak jedną z istotnych składowych. Są młodzi wyborcy, którzy są trudniej przewidywalni, bo robią to pierwszy raz. Albo tam do maksymalnie w wyborach prezydenckich, to raczej pierwszy raz. No to widzimy, to jest pewnie, jak tu było 600, no z 2 miliony wyborców, to są tacy, którzy nie głosowali w 2020 roku. W ogóle nie mieli takiej szansy, bo byli niepełnoletni. No i to ich ciężej przewidzieć, ich zachowania, jak to się układa, więc to może też z tego się brało. Także to będziemy analizować. Jeszcze nie mam tych danych, by można poznać wcześniej, bo teraz będzie już 10. edycja konkursu Pytia na najtrawniejsze sondaże, które Uniwersytet Jagielloński prowadzi, gdzie jestem w kapitule. No będziemy sprawdzać. Zapraszamy 16 czerwca, będzie ogłoszenie wyników i zobaczymy, jak teraz to pójdzie, ale na pewno będzie też porównanie z tym, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało w kolejnych latach, czy to się zmieniało, czy zwiększało. No widzieliśmy na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo niepokojące zjawiska, to znaczy, że sondażownie, żeby bardziej dbają o swoją reputację niż o prawdę. I w związku z czym na przykład jest tak, że w zasadzie takie sondaże, no muszą się trochę tam odchylać od jakiejś, no w tym jest sporo przypadkowości. No teraz się okazuje, że w tych Stanach, o których było wiadomo, kto wygra, no bo tam w Kalifornii to republikanci nie łudzą, tak. czy tam w jakimś w jakiejś Georgii, w demokracji, no to w tych Stanach te rozrzuty z różnych sondażowni były dużo większe niż w tych Stanach, które były chwiejne, w których wszystko się rozstrzygało, gdzie wszystkie sondażownie pokazywały, że jest 50-50. No bo wynik, że 50-50 jest bezpieczny, no tak. I się na pewno nie skompromitujemy. A tam w Georgii czy w Kalifornii to możemy sobie robić, podawać co chcemy i tak tego nikt się tym nie przejmie. Czy w Polsce też jest takie zjawisko, że można sobie kupić sondaże? Nie, no to znaczy kupić, no, trzeba za to zapłacić, żeby ktoś zrobił sondaż. Nie, ale za, mówię za kupić wynik. Że... No nie, no znaczy, no, to są takie firmy, które w ogóle to ogłaszają, że to są sondaże i robią to z czapy, znaczy, no, w sensie sufitu. A to średnio wyciągają z innych sondaży. Zawodowym, tak, czyli też mają ten element. No i bardzo często oczywiście czyli to są jest takie problem firmy, tak? Światowy. Znaczy, nie wiem, no nikt się nie przyzna. Nie ma żadnych dowodów. No więc, nie, no realnie się starają, natomiast no warto też pamiętać, że to środowisko, które się orientuje na siebie, że te sondaże polityczne to jest mała cząstka ich normalnej aktywności, więc one się tylko troszczą. A to właściwie nawet bardziej promocja ich marki. Tak, więc trzeba tylko uważać, żeby się nie skompromitować. I to oczywiście nawet jak się ktoś skompromituje w pierwszej turze, to w drugiej i tak robi badanie. Nie, ale no część są też takie strategie, które robią, że celowo odstają od pozostałych, bo to jest tak, jak się okaże, że się pomylili, tak nie będzie pamiętał, a jak się okaże, że trafili, to okryją się sławą na 10 lat. A poza tym, jak się odchylają od normy, to są bardziej cytowani, prawda? Tak, bo to, to też. Więc jest bardziej kontrowersyjny wynik, tym większa cytowalność. Tak, więc... Światło nam się włączyło, to jest to światło dla kwiatków chyba, które się włącza o 23. Włączyło się to przed late polami. Ostrzegają nas, że zaraz będą wyniki late poli. Panie profesorze, ale tutaj dostałam od wydawcy cytat Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, który mówi, że Bodnar pytany, czy w przypadku korzystnego dla Trzaskowskiego wyniku wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego może go nie uznać. Odparł, że musimy cały czas pamiętać o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2023, który kwestionuje status tej Izby. To znaczy, że czy jest możliwa taka wojna po wyborach o nieuznanie tych wyborów? Pan myśli, że Kaczyńskiemu to się może opłacić? Ja jestem w stanie sobie wyobrazić wszystko. Natomiast no to jest oczywiście związane z kolosalnym ryzykiem tego, że taką wojnę można przegrać. I widzieliśmy już, że te wszystkie przekonanie, że można tutaj sobie coś pozabezpieczać, tak jak właśnie prokuraturę próbowano zabezpieczyć, czy telewizję publiczną, to wszystko zawiodło. No bo się okazuje, że tak jak coś jest grubymi nićmi szyte, to też się łatwiej pruje. No i tutaj też to może tak wyglądać, ale wolałbym się nie wdawać tego typu spekulacji. Mam nadzieję, że tak jak